Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze przeszły nad Warmią i Mazurami, strażacy interweniowali ponad 50 razy. Do jutra w Suwałkach trwa festiwal filmowy Wajda na Nowo. Huragan Ernesto przechodzi przez Bermudy. Ponad 50 razy interweniowali strażacy przy usuwaniu skutków burz, które późnym popołudniem przeszły nad częścią województwa warmińsko-mazurskiego. Większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych przez wiatr konarów i drzew. Jak mówi Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie, na terenie powiatu wichura powaliła co najmniej 15 drzew, jedno zraniło człowieka. W miejscowości Kikity doszło do przewrócenia drzewa na biatę w pobliżu jeziora, w której przebywały 3 osoby. Jedna osoba z urazem głowy została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. W innej miejscowości drzewo przewróciło się na samochód, ale na szczęście nikogo w nim nie było. We Frankowie koło jeziora wichura zerwała dachy z 3 budynków gospodarczych, a w sąsiednim Kramarzewie uszkodzonych jest co najmniej 5 dachów, także na budynkach mieszkalnych. W Osowie z okazji Święta Wojska Polskiego można było zobaczyć sprzęt, broń oraz porozmawiać z żołnierzami z całej Polski. Przed gmachem powstającego Muzeum Bitwy Warszawskiej odbył się plenerowe obchody rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Mój chłopak bardzo lubi czołgi. Całkiem imponujące, muszę przyznać. Gdzieś tam zazwyczaj znane z filmów, gier, na żywo jednak trochę bardziej imponujące. W tych barwach wszystko jest imponujące. Wielkie jak niesamowite. Ja mam traktor, proszę pana. Traktor dla mnie wielki, ale to jest monstrum. Na pewno jest fajnie takie coś zobaczyć. Same atrakcje, no przynajmniej dla chłopaków. No Abrams chyba najbardziej mi się podoba. Znaczy najnowszy sprzęt. Chociaż tak naprawdę to ma no, ładnych parę lat, tylko że odnowione są. No, właściwie to pierwszy raz na żywo widzę Abramsa. No jest to jakaś lekcja historii i to najważniejsze, tak, żeby w pamięci zostało tych młodych ludzi, że coś takiego miało tu miejsce. Teraz mamy taki sprzęt i polski właśnie, co mi się bardzo podoba, i amerykański. No i mamy czym się pochwalić i dzieciaki się cieszą. No, ja stary się cieszę, ale i dzieciaki się cieszą. 104 lata temu w Osowie czoła bolszewikom stawiali w dużej mierze świeżo wcieleni do Wojska Polskiego ochotnicy. Dzięki ich odwadze i poświęceniu Sowieci nie byli w stanie złamać polskiej obrony na przedpolach Warszawy i musieli się w końcu wycofać. Andrzej Seweryn, Zbigniew Zamachowski, Gabriela Muskała, Andrzej Pongowski to tylko niektórzy z gości festiwalu filmowego Wajda na Nowo. Do jutra w Suwałkach, rodzinnym mieście wybitnego reżysera, zaplanowano m.in. pokazy filmów Andrzeja Wajdy, kino plenerowe, konkurs filmowy, a także rozmowy z festiwalowymi gośćmi. Pierwszego dnia w patio Suwalskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż plakatów do filmów Janusza Morgensterna, a także spotkanie z tegoroczną główną gwiazdą festiwalu. Andrzej Seweryn! Za chwilę jubileusz, 5. edycja. Dyrektor artystyczny festiwalu Wajda na Nowo, Andrzej Pongowski. Ale jak mamy w tyle głowy Feliksa Falka, Jerzego Sztura, Krystynę Jandę i teraz Andrzeja Seweryna, to myślę, że to jest naprawdę duży sukces tak spontanicznego festiwalu i festiwalu, który się wpisał w mapę festiwalową w Polsce. Każdego roku czekam na festiwal. Jest to wielkie święto w Suwałkach. Jesteśmy na każdym festiwalu. Rozkręca się ten festiwal, coraz więcej gwiazd. Tych filmów kilka zrobiłem tu w tym terenie. Aktor Zbigniew Zamachowski. Więc mam same miłe wspomnienia, zwłaszcza z filmem Mruż Oczy, no bo to było cudowne przeżycie bycia na krańcu północno-wschodniej Polski. Liczę na to, że przez te dni, mimo że pracy jest dużo, no będzie chwilka, żeby troszeczkę chociaż sobie powąchać, że tak powiem, to miejsce. Gala finałowa festiwalu rozpocznie się jutro o 20. Huragan Ernesto przechodzi przez Bermudy i zagraża dużej części wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Żywioł wcześniej uderzył w Puerto Rico i Wyspy Dziewicze, pozostawiając setki tysięcy ludzi bez prądu. Huragan dotarł do Bermudów wczesnym rankiem w sobotę czasu lokalnego jako burza kategorii pierwszej w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. Porywy towarzyszącemu mu wiatru przekroczyły momentami 170 km na godzinę. Silne wiatry dużego huraganu rozciągają się na setki kilometrów. Oczekuje się, że wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych będzie świadkiem niebezpiecznych prądów wstecznych i dużych fal w ciągu weekendu, osiągających nawet kilka metrów wysokości. Amerykańskie media prezentują wideo, na którym woda całkowicie zabiera ze sobą dom stojący na plaży w Karolinie Północnej. Siłę Ernesto pod koniec tego tygodnia napędzały niezwykle ciepłe wody Atlantyku. Prognozuje się, że na Bermudach miejscami spaść może nawet do pół metra deszczu. Może to spowodować poważne, zagrażające życiu błyskawiczne powodzie, ostrzegł w komunikacie z Florydy amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów.

Pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania rozpoczęliśmy od podróży do lat 90. i undergroundowego amerykańskiego hip-hopu. To informacja dla tych z Państwa, którzy być może dopiero teraz włączyli program Trzeci Polskiego Radia i audycję Jazz and Bass. Drugą godzinę rozpoczynamy od podróży do Manchesteru. Tam też undergroundowa hip-hopowa scena i przedstawiciele z Manchesteru, The Mouse Outfit, razem z Foxem w utworze Kickstart. Wielka Brytania dominuje pierwsze minuty drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Do Manchesteru jeszcze wrócimy. Póki co podróż do Bradford. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, że ten adres do Państwa dyspozycji, mimo tego, że jest sobotni wieczór, listy docierają do skrzynki, za które jeszcze raz serdecznie dziękuję. Nina Archives to artystka, która wystąpiła przed chwilą, artystka, której muzykę poznałem dzięki playliście Trójki, o tak powiem. No i zagłębiłem się wszystko to, co Nina Archives ma do powiedzenia i do zaśpiewania. To 25-letnia artystka urodzona w Bradford w Anglii. W tym momencie jest rozpoznawalną piosenkarką, DJ-ką, producentką tam właśnie. Tworzy wspaniałe płyty, gdzie w sposób piosenkowy dość łatwy i przyjemnie podchodzi do muzyki dżunglowej, do muzyki drum and bassowej. Tutaj nawet w utworze Baiana usłyszeć można brazylijskie wpływy i wszystko to pięknie łączy w swoich kompozycjach. To z wcześniejszej płyty. Dziś takie 2,5 minuty od Nia Archives. Tak jak mówię, częściej artystka pojawia się w playliście programu Trzeciego Polskiego Radia. 14 minut po godzinie 22, a propos tego listu od słuchacza, który prosił o więcej basu, no to w Wielkiej Brytanii zostajemy. No i uwaga, co się teraz dzieje. No. The nutter, me better than the bad boy. Call the Darth Vader. Lock off the Jedi when you call Skywalker. In a one school and call me troublemaker. Better than the Predator and the Terminator. Better than the Gordon and the Dandada. Set to try a thing, them end point matter. Metal and Jason Creators, them run the father. Me a the shatter, me better than the whole of them, so talk to me proper. Boy, hear me tune, them up, run, come falla. Lock off them, so them get a big balalala. Boy, try a thing, bumbo, wall of a scatter. Big be Gaza, man, now we a control the border. Just the party mouth, them a get out of order. When me roll out with the big balalala. Hear me now, man? I am a murderer. Lick down in the sound up on the corner. I am a murderer. In the summer on the corner. Bad boys in a London, rude boys in a Kingston. Bad boys in Jamaica, rude boys in a England. We'll be right back. 22 minuty po 22, tu letnia trójka, w niej jazz and bass. No był jazz, więc pora na konkretny brytyjski bass, tak jak to w tej audycji wypada, prawda? Z jednej strony Original Nutta, czyli nieśmiertelny klasyk Shy FX-a, tutaj zremiksowany przez Chase and Status. I to było słychać, ale na szczęście bardzo dobrze to wyszło, bo trzeba być ostrożnym, jeżeli podchodzi się do remiksowania takich klasyków. A potem z epki, która zatytułowana jest Lady Killers, wydanej w 2020 roku, artysta Mosey, czyli brytyjska szkoła drum and bassowa. Skoro brytyjska, to niech będzie i polska. Jeżeli się nic nie zmieni, to za 2 tygodnie o tej porze w studiu Jazz and Bass będziemy mieli fantastycznego gościa. Oto podpowiedź. ciekawy przygotwasz, a w lustrze nie cieszy się nic. Czemu gdy wstaje dzień, pod oczami cień, a co to za dzień? Końcówka lat 90. trójmiejska scena alternatywna, formacja Oxygen. Krótka historia tejże grupy, ale bardzo dobra płyta Toxygen i utwór Czemu Gdy, który pilotował ów album na singlu, a na stronie B singla Czemu Gdy ten utwór w remiksie DJ-a Simby. Tak, Maciej Kurczewski, DJ Simba, legenda, jeżeli chodzi o polską scenę drum and bassową, utalentowany DJ, utalentowany producent, aktywnie działający do dzisiaj. No jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to za 2 tygodnie przybędzie na Myśliwiecką do studia Jazz and Bass i porozmawiamy, bo jest o czym rozmawiać. No to a propos pierwszej ligi polskiego basu, no to mam dla Państwa jeszcze 5 minut. też dwóch legendarnych basowych graczy, jeżeli chodzi o polskie podwórko. Reprezentant Trójmiasta DJ Ross i reprezentant Warszawy Envy. Aktywnie działający do dzisiaj solo i w duecie. No i co jakiś czas spotykający się w studiu i tworzący no takie nietuzinkowe remiksy, jak na przykład ten In My Jungle, tak zatytułowali swoją wersję piosenki zespołu Dub Ogrodu Serce. Można? Oczywiście, że można. 24 minuty do godziny 23. To jest Jazz and Bass na antenie Trójki. Halo Manchester, wracamy. I reckon it'd be hard to realize you're always on my mind when we're together. Loving as usual. See, I played the cards that I've been dealt. I hesitated on myself, scared to admit it. I guess I need my earnings on. Oh, no. I'm taking a ride through the ocean to hold my own, my own. Oh, I, the feeling of calling you mine can't come as a surprise no more, no more. She doesn't realize, got me hypnotized, damn. Cause it's you that I want in my life. I don't wanna waste your time. Thoughts on my mind, still we're together, loving as usual. I reckon it'd be hard to realize you're always on my mind when we're together, loving as usual. Matt Wild z Manchesteru. Młody, utalentowany, zawsze tak mówię o muzykach z Wielkiej Brytanii. Producent, pianista, klawiszowiec i tak dalej, który no w tym świecie jazzowym się obraca, no ale tak jak słychać, gdzieś dodaje soulowe, fajne śpiewanie, gdzieś dodaje hip-hopowy beat, no i tworzy w takim klimacie myślę, że udane nagrania. Zadebiutował w 2023 roku, czyli całkiem niedawno. Podłapały już wszystkie stacje BBC. Jego twórczość jest wspierany przez platformy streamingowe. Przygotowuje się do wydania kolejnej epki, to jej zwiastuny.

W Letniej Trójce, a konkretnie w audycji Jazz and Bass wystąpiła kompozytorka, basistka, producentka, modelka, autorka i tancerka Emi Gadziaga, utalentowana wszechstronnie, tak jak słychać, artystka, która przybyła z Paryża do Londynu. No i skoro jest już w Londynie, wpadła pod dobre skrzydła, tworzy wspaniałą muzykę, a prezentując dzisiaj Państwu All Black Everything, utwór, który wybrzmiał przed chwilą, namawiam do tego, aby zagłębić się w temat i na przykład na platformie streamingowej wpisać jej imię i nazwisko. 10:30 do 23:00, a propos pięknie śpiewających kobiet, na dodatek grających wspaniale na basie. Alfa Sekitoleko, czyli Alfa Mist, tworzy te piękne, dźwiękowe pejzaże, otacza się wspaniałymi muzykami, z którymi koncertuje, między innymi z nią. Ona nazywa się Kaja Thomas-Dyke, niepozorna, skromna basistka, która też użyczyła swojego głosu w utworze Aged Eyes, Alpha Mist. Piękny występ na Jazz Around w tym roku. A to przecież tak niedawno. 6 minut do 23, niestety. O 23 serwis informacyjny, a zaraz po nim Radio Unsound. A my dziękujemy. Anna Regulska program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i w tym momencie zapowiadam ostatnią piosenkę dziś. To grupa Moonchild, The List. Dobrej nocy. To make me nervous, I always say the wrong thing. It doesn't matter anyways, 'cause nothing's gonna change. No, I hate the situation. I'm always running into you when I don't have hope into. I hate feeling so confused. Oh, don't wanna feel the way I do. It's just what I'm going through. What I'm going through. I hate that you're perfect. No way I ask for love so clean. Somebody's playing tricks on me. Can't see what I wanna see. I hate that you still call me just when I done made up my mind to leave your perfect ass behind. I hear you sounding so